wakacje już dziś. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Metan zapalił się w kopalni Budryk, 3 górników zostało rannych. NFZ zapłaci placówkom zdrowotnym więcej za e-skierowania. Na Litwie trwa organizowany po raz 3 konkurs Wakacje w Polsce. 3 górników zostało poszkodowanych w wyniku zapalenia się metanu w kopalni Budryk w Ornątowicach na Śląsku. Do wypadku doszło tuż przed południem. 3 górników zostało lekko poszkodowanych w krótkotrwałym zapaleniu metanu, do którego doszło w kopalni Budryk w Ornątowicach. Górnicy zostali już przewiezieni do szpitali w Knurowie i w Rudzie Śląskiej. Z rejonu zagrożenia ewakuowano także 94 osoby. Jak poinformowała Katarzyna Jabłońska-Bajer z Jastrzębskiej Spółki Węglowej, nie było konieczności użycia aparatów ucieczkowych. A informację zebrała Joanna Opas z Polskiego Radia Katowice. Szef Rady Europejskiej Charles Michel ma zaproponować w przyszłym tygodniu zmiany w projekcie unijnego budżetu na lata 2021-2027, a także w Funduszu Odbudowy. Dotyczą one zmniejszenia poziomu wydatków wspólnoty po 2020 roku, a także zmodyfikowanych warunków wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Przewodniczący Rady ma już wizję swoich propozycji po konsultacjach z unijnymi liderami, które prowadzi od kilkunastu dni. Zgodnie z propozycją szefa Rady Europejskiej poziom wydatków w unijnym budżecie po 2020 roku ma być zmniejszony, ale jak mówią unijni dyplomaci, nie odbędzie się to kosztem polityki spójności i rolnej. Szef Rady Europejskiej nie przewiduje natomiast zmniejszenia Funduszu Odbudowy. Komisja Europejska zaproponowała fundusz w wysokości 750 miliardów euro. Charles Michel chce także zachować podział na bezzwrotne granty 0,5 biliona euro. Reszta to byłyby pożyczki. Zmodyfikowane mają natomiast być warunki wypłaty pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Szef Rady zaproponował, by około 70% z funduszu zostało rozdzielonych zgodnie z sugestiami Komisji Europejskiej do końca przyszłego roku. Natomiast podczas wypłaty pozostałej części pieniędzy w kolejnych latach pod uwagę brany byłby spadek PKB unijnych krajów liczony od początku pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmiany w Narodowym Funduszu Zdrowia. NFZ zapłaci placówkom zdrowotnym więcej za tak zwane e-skierowania. Co to oznacza dla pacjentów, mówi rzecznik warmińsko-mazurskiego oddziału wojewódzkiego NFZ Magdalena Mil. W podobny sposób jak e-recepta, już zresztą funkcjonuje w systemie opieki zdrowotnej i to są wszelkie usługi związane z e-zdrowiem. E-skierowanie to jest skierowanie elektroniczne, które będzie wysyłane z gabinetów lekarza rodzinnego lub gabinetów ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do innych placówek, na przykład do szpitala, jeżeli będzie taka konieczność i pacjent nie będzie musiał z tym skierowaniem fatygować się osobiście do danej placówki, tylko to skierowanie zostanie przesłane w sposób elektroniczny. Zmiany dotyczą świadczeń udzielanych po 1 lipca. I mamy informacje z ostatniej chwili. Zderzenie autobusu i samochodów ciężarowych na drodze krajowej numer 1 na Śląsku. 20 osób zostało rannych. To informacje Państwowej Straży Pożarnej. Będziemy do tego wracać w kolejnych serwisach Trójki. Na Litwie trwa organizowany po raz 3 konkurs Wakacje w Polsce. Nasi północno-wschodni sąsiedzi zachęcani są do robienia zdjęć w naszym kraju. W ubiegłych latach na konkurs nadesłano kilkaset fotografii. Jego organizatorami są Instytut Polski w Wilnie oraz Polska Organizacja Turystyczna. Wystarczy ciekawy pomysł, dobre ujęcie i gotowe. Można brać udział w konkursie promującym Polskę, który prowadzony jest w sieciach społecznościowych na Litwie. Każdy, kto mieszka na Litwie, może wziąć udział, może przysłać swoje zdjęcia. Mówi Andrzej Kierulis z Instytutu Polskiego w Wilnie. Jak dodaje, to takie dzielenie się swoimi pozytywnymi emocjami. Ludzie wysyłając do nas zdjęcia, też piszą swoje wspomnienie. To jest bardzo takie sympatyczne, że człowiek jakby na nowo przeżywa swoją przygodę, wcześniejszą przygodę właśnie z Polską. Fotografie będą oceniane przez profesjonalne jury. Nagrodą główną jest wyjazd do Gdańska, a dodatkowe nagrody rzeczowe zostaną przyznane na podstawie głosowania internautów. Przed rokiem zwyciężyło zdjęcie zrobione w Krakowie. Jego autorka uchwyciła moment, w którym jej syn ucieka przed nadlatującym gołębiem. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, a miejscami burze, lokalnie z gradem. Grzmieć nie będzie tylko na północnym zachodzie, od 22 do 28 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, lodówka, jaka ładna z tym, no, no frostem. No, a to wtedy nie trzeba rozmrażać, Marian. No, no, no, i do tego o 500 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład energooszczędna lodówka Whirlpool No Frost teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Od 30 lat produkujemy meble biurowe. Zatrudniamy 140 osób. Dariusz Machulski, prezes zarządu Furniko. Gdy wybuchła pandemia, baliśmy się o przyszłość firmy i jej pracowników. Tarcza finansowa PFR pozwoliła schować problemy do szuflady. Przelew otrzymaliśmy już 2 dni po złożeniu wniosku. Udało się ocalić cały zespół. Szef zawsze powtarzał, że firma to pracownicy. Dziś rozumiemy, co miał na myśli. Rządowy program Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Solidarni zwyciężymy. Witam Państwa, dobry wieczór. Ten wieczór jest nasz. Witam Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Witam słuchaczy zgromadzonych przy radioodbiornikach. Artyści cenią je za brzmienie i intymną atmosferę. Słuchacze za niezapomniane muzyczne doznania i wzruszenia. Studio imienia Agnieszki Osieckiej i słynne trójkowe koncerty. Przypominamy je Państwu w każdą niedzielę po 19:00. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Upał puka do drzwi? Przygotuj się do lata z Lidlem. Już teraz kolorowe, zwiewne sukienki w super cenach. Od 24,99 za sztukę. A różne rodzaje wentylatorów domowych na gorące dni już od 89,90. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 6,5 minuty po 15. Tonacji trójki. Witamy, Elżbieta Malinowska w zastępstwie Bartka Gila, Ola Baszun i Piotr Metz. Zaczynamy od życzeń urodzinowych. Dziś 72 lata kończy Józef Skrzek. Z tej okazji cała trójka życzy Józefowi dużo dobrej muzyki i dużo zdrowia, co zawsze bardzo jest potrzebne. Dziś w tonacji trójki będzie coś, czego dawno nie mieliśmy dla Państwa. To będzie zaproszenie na koncert. Nawet kilka, ale to za chwilę. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king of Marygold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing the piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in a playroom painting pictures for the children's holiday. Children for the Lord. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, baby, cry. Make your mind sigh. She's old. To było któregoś lata, kiedy Natalia Grosiek zaśpiewała w supergrupie Tymona Tymańskiego utwór z białego albumu Beatlesów. Micro Music, którego jest podstawową wokalistką w najbliższą sobotę w ostatnim koncercie tej odsłony cyklu koncertów Port Kultury. Zapraszamy na transmisję w Trójce tuż po 20. Grupa Micro Music obiecała prezentację podczas tego występu, także premierowych piosenek z płyty, która ma ukazać się tej jesieni. To już Natalia ze swoim macierzystym zespołem. Raz jeszcze. Trawa chowa mnie, przykład.

To było dokładnie 15 lat temu. Większość wielkich gwiazd światowej muzyki rozrywkowej spotkała się na koncercie, który nazywał się przekornie Live Aid. W najbliższą niedzielę będę miał przyjemność przypomnieć Państwu m.in. ostatni pamiętny wówczas występ grupy Pink Floyd i trochę innych nagrań z tego właśnie koncertu, który miałem też przyjemność na żywo komentować w telewizji wraz z redaktorem Stelmachem. I pamiętam, jak przed Pink Floyd postanowiliśmy już naprawdę nic nie mówić. Teraz też wspomnienie koncertu, który odbył się mniej więcej 2 lata temu w Gdyni. Było wtedy grubo po północy na gdyńskim Sferze Kościuszki. Michał Sobolewski na gitarze i Milo Curtis na różnych, przeróżnych perkusjonaliach zakończyli finał koncertu festiwalu z lata z radiem. To był hołd dla Kory. Niezwykła wersja utworu Espania Forever. Milo Curtis wszystko zaczynał i kończył. Milo Curtis jest dyrektorem artystycznym Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej Polskiej. Dziś i jutro w Warszawie w Muzeum Żydów Polskich POLIN czwarta edycja tego festiwalu i te zaproszenia, o których wcześniej mówiłem, chyba pierwsze od dłuższego czasu, które mamy przyjemność Państwu rozdać. Troszkę obwarowane pandemicznymi ograniczeniami, ale o tym, gdyby się Państwu poszczęściło, oczywiście opowiemy. Nie będzie żadnych pytań, konkursów. Mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń na dzisiejszy koncert, w którym połączą swoje siły Milo Ensemble z zespołem Krokę i Wojtkiem Wagleskim. Z Krokę grający na altówce na stałe w tym zespole Tomasz Kukurba. Sam Milo Curtis tak mówi o tegorocznym festiwalu, że ta edycja poświęcona jest wpływowi kultury żydowskiej na muzykę współczesną, jazz i muzykę świata. Tradycje przenikania się obu kultur mają wyjątkową, wielowiekową historię. Jednym z założeń festiwalu jest pokazanie, że muzycy prezentujący różne gatunki mogą tworzyć jedność, że muzyka łączy ludzi z różnych kultur. Na dzisiejszy wieczorny koncert wspólny zespołu Milo Curtisa z Tomaszem Kukurbą i Wojciechem Wagleskim jako gośćmi mamy dla Państwa 5 podwójnych zaproszeń. Bardzo prosimy o przysłanie swojego imienia i nazwiska, ale także osoby towarzyszącej, gdybyście Państwo chcieli kogoś ze sobą zabrać, na adres mailowy lista.osobista@polskieradio.pl. Dzisiejszy koncert, jutrzejszy też, jest także dostępny online. Proszę po prostu poszukać na stronie Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a my staramy się dzisiejszy koncert dla Państwa zarejestrować i w Trójce, mam nadzieję, że niedługo, także odtworzyć. Raz jeszcze lista.osobista@polskieradio.pl. 5 podwójnych zaproszeń na dzisiejszy koncert Festiwalu Muzyki Mniejszości Narodowych i Etnicznych Rzeczpospolitej Polskiej. No to Krokę właśnie. ansambl Milo Curtisa ze specjalnymi gośćmi dziś w Muzeum Polin. 5 podwójnych zaproszeń. Mail lista.osobista@polskieradio.pl. Bardzo prosimy o imię, nazwisko plus to samo, jeżeli chodzi o osobę towarzyszącą. Dziwne nam koncertowo czasy nastały. Miejmy nadzieję, że odwilż idzie. Pojawiają się pojedyncze inicjatywy, głównie online'owe. Bardzo często profesjonalne, znakomite, choć ten kontakt z publicznością to chyba główny problem tych imprez, ale miałem ostatnio przyjemność wziąć udział w interaktywnym koncercie, gdzie wykonawcy mogli między utworami rozmawiać z publicznością, która oglądała ich online. Przeżycie dość surrealistyczne, ale też niezwykłe. Oto fragment tego koncertu. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, czy dobrze? Żeby kochać lepiej, chcemy zmądrzeć. Patrzymy wciąż pod słońce, twarzą w twarz, mijają się w gorączce. Patrzymy wciąż pod słońcem, umyka każdy błąd za horyzontu ostrzem. Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, chemicznie stały związek, gatunek krusz bez potrzeb. Dlaczego, powiedz mi, te gody takie gorzkie? Kochamy się źle, czy dobrze? Coraz więcej czytamy o tym książę. Kochamy się źle, gdzie początek, granicą ból, mym kosztem. Dlaczego, powiedz mi, dlaczego, powiedz mi? I choć mijają lata, obserwowanie z bliska wykonawców po pandemicznej przerwie to niezwykłe doświadczenie. Zarówno Natalia Przybysz, jak i jej zespół byli wtedy ewidentnie wygłodniali i grania, i śpiewania, i kontaktu z publicznością, co zresztą w tej ograniczonej formie im się udało. Niedługo rusza też na krakowskim przedmieściu w Warszawie Dziedziniec Kultury cykl koncertów, z którego wybrane mamy nadzieję transmitować w Trójce. Wśród zaproszonych gości jest Wojtek Mazolewski. Tym razem wystąpi, uwaga, w trio ze swoim komedowym projektem. Thank you. Wojtek Mazalewski, ale już tym razem nie w kwintecie, a w trio. Wystąpi na dziedzińcu kultury już niebawem, w lipcu. Tak jak mówię, czynimy starania o retransmisję tego koncertu w Trójce, ale Wojtek Mazalewski będzie też gościem innego koncertowego serialu. Nazywa się Wygramy muzyką. Na stronie państwo znajdą wszystkie szczegóły. My już teraz możemy zaprosić na pierwsze trzy odsłony tego cyklu WW w najbliższą niedzielę. Wojtek Mazalewski 12 lipca i 19 lipca. Raz, dwa, trzy. To pierwsza trójka wykonawców. Wszystkie szczegóły oczywiście w internecie, a wszystkie koncerty o 19. WW zaczyna już w najbliższą niedzielę. Większość z tego, co dziś ważne na świecie, za kilka lat wyląduje w klozecie. Większość z tego, co dziś zacne i prawe, za kilka lat sławę. I tylko to, co między nami, tylko to, co nie da się za nic opluć lub skudlić, omamić, na długo zostanie. Większość z tego, o czym piszą w gazecie, za kilka lat wyląduje na śmieciach. Większość tego, co do dzisiaj lśniło, zbladło i dziś się skiepściło. Z chwilowo nową wokalistką. Na koniec zagramy koncert, fragment koncertu Raz, Dwa, Trzy z Studia Osieckiej, trzymając kciuki za to, żeby i Osiecka otworzyła swoje podwoje także dla państwa, nie tylko dla muzyków, jak najszybciej. Oczywiście natychmiast, kiedy taka możliwość nastąpi, pochwalimy się tym w Trójce. Na razie Raz, Dwa, Trzy 19 lipca w Progresji na Wygramy muzykę. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą tonację Trójki. Elżbieta Malinowska w zastępstwie Bartka Gila, Ola Baszun i Piotr Metz. Do usłyszenia.